i malina. Dodatkowo Gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o Gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Minęła 17, jest wtorek, 7 dzień stycznia, Marcin Pośpiech, dobry wieczór. Czas na najnowsze wiadomości, które przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Prezydent nie poleci do Izraela na obchody 75. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. To jedno z ustaleń Rady Gabinetowej. Lekarze od jutra mają obowiązek wystawiać e-recepty. Papierowe też będzie można zrealizować w aptece. Rekord na rynku motoryzacyjnym. Polacy kupili wyjątkowo dużo samochodów. Już po rozmowach w Pałacu Prezydenckim zakończyło się posiedzenie Rady Gabinetowej. Trwało od 14. Rząd pod przewodnictwem prezydenta omawiał kwestie dotyczące obchodów 75. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau, które odbędą się w Izraelu, oraz sytuację na Bliskim Wschodzie po śmierci irańskiego generała zabitego w amerykańskim ataku. Obradom przysłuchiwała się Sylwia Białek. Sylwio, jak podsumowano spotkanie Rady Gabinetowej? Prezydent Andrzej Duda powiedział, że zaproszenie na uroczystości 23 stycznia w Jerozolimie otrzymał, ale to zaproszenie nie uwzględnia możliwości zabrania głosu, choć taką możliwość będą mieli przywódcy Rosji, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Izraela. Zdaniem prezydenta to naruszenie interesu Rzeczypospolitej, dlatego podczas Rady Gabinetowej zapadła decyzja, albo polski prezydent będzie miał możliwość wygłoszenia przemówienia, albo w konferencji nie weźmie udziału. Brak tego wystąpienia to jest nie tylko godzenie w interesy Rzeczypospolitej Polskiej, to jest nie tylko godzenie w interes Polaków, czyli nas, nie tylko godzenie w interes i pamięć o tych, którzy jako sprawiedliwi wśród narodów świata ratowali Żydów, ale przede wszystkim jest to zakłamywanie prawdy historycznej. Prezydent podkreślał, że ważne z naszego punktu widzenia uroczystości odbędą się 27 stycznia na terenie byłego nazistowskiego obozu w Światowym Dniu Pamięci Ofiar Holokaustu. Sylwia Białek, dziękuję. Od jutra wchodzi obowiązek wystawiania elektronicznych recept. Jednak papierowe nadal będą w obiegu i pacjenci będą mogli je zrealizować w każdej aptece. Do tej pory receptę wystawiło ponad 60 tysięcy lekarzy. Joanna Stankiewicz. Przed wprowadzeniem obligatoryjnych e-zwolnień również były obawy środowiska lekarskiego, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Okazuje się, że 99,98% lekarzy wystawia e-zwolnienia, więc nie widzę możliwości, żeby przy e-receptach były większe ograniczenia niż przy e-zwolnieniach. Dyrektor Departamentu Wdrożeń Systemu e-Zdrowie w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Justyna Pancerow podkreśla, że lekarz, aby wystawić e-receptę, może skorzystać między innymi z bezpłatnej aplikacji gabinet.gov.pl. Gdzie każdy tak naprawdę lekarz może tą receptę wystawić, podpisać. Można zrobić to na telefonie, nawet w trakcie wizyty domowej czy na tablecie. Tu nie jest potrzebny dedykowany tak naprawdę sprzęt typu komputer, drukarka, zwłaszcza jak idziemy na wizytę domową. Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że lekarze nie będą karani za wystawienie recepty w formie papierowej. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Polacy kupili w ubiegłym roku rekordową liczbę samochodów. W 2019 nad Wisłą zarejestrowano ponad 600 tysięcy nowych aut osobowych i dostawczych. To wzrost o prawie 25 tysięcy sztuk w porównaniu do poprzedniego roku. Wynika tak z analizy Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR. Ubiegły rok był wyjątkowo korzystny dla sprzedawców nowych samochodów, mówi ekspert Instytutu Dariusz Balcerzyk. W ubiegłym roku zarejestrowano ogółem ponad 625 tysięcy samochodów osobowych i dostawczych. Gros tej liczby to są oczywiście samochody osobowe, których było ponad 555 tysięcy i to jest w porównaniu do ubiegłego roku wzrost o ponad 4%. I rzeczywiście, jeśli patrzymy na dane z poprzednich lat, to jest to rekordowa liczba zarejestrowanych nowych samochodów w XXI wieku. Ponad 2/3 z zakupionych samochodów trafiło do prywatnych firm lub instytucji publicznych. Z raportu KPMG i Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego wynika, że w tym roku polski rynek motoryzacji czeka wyhamowanie. Z samochodów przesiadamy się do pociągów. Darmowe przejazdy właśnie pociągami dla dzieci i młodzieży to propozycja Kolei Śląskich na ferie zimowe. Akcja Kolej na ferie odbędzie się już po raz drugi, mówi marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski. Ona się okazała naprawdę mega sukcesem. 150 tysięcy dzieciaków i młodzieży zostało przewiezionych. Oczywiście w tym roku postanowiliśmy kontynuować tą akcję. Przede wszystkim ona ma wymiar ekologiczny, bezpieczny, czyli promujemy ekologiczne środki transportu wśród młodych mieszkańców naszego regionu. Mala uwaga, z oferty darmowych przejazdów będą wyłączone połączenia do Zakopanego. 387 połączeń. To jest naprawdę wielka ilość. Wszystkie dzieci, które będą przejeżdżały przez Śląskie, które nie tylko tu mieszkają, mają prawo skorzystać z tych przejazdów, a więc wszystkie osoby, które przyjadą na ferie tutaj do Województwa Śląskiego, mają okazję z tych darmowych przejazdów skorzystać. Od 11 stycznia bezpłatnie pojadą uczniowie szkół podstawowych i szkół średnich za okazaniem legitymacji. W przypadku dzieci przedszkolnych wystarczy dokument potwierdzający wiek. To był serwis Trójki. Czas na sport. Jan Kałucki. Nasze siatkarki grają z Bułgarią w pierwszym meczu turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich. To ostatnia szansa na wywalczenie tokijskiego paszportu i niewykluczone, że ta myśl lekko paraliżuje Polki. Początkowo gra się nie kleiła. Pierwszego seta biało-czerwone przegrały 23-25. Na szczęście nasze zawodniczki nie rozpamiętywały tej porażki. W drugiej partii wygrały 25-20. W setach więc jest 1-1. Do hali w Apeldoorn, gdzie odbywa się ten turniej, za chwilę wrócimy. Teraz rajd Dakar i wreszcie dobre wiadomości z obozu Jakuba Przygońskiego. Nasz kierowca miał gigantycznego pecha już na pierwszym etapie rywalizacji. Teraz jego głównym celem jest przekroczenie linii mety z jak najlepszym rezultatem. Dziś był trzeci. Lepsi byli jedynie Hiszpan Carlos Sainz i Amerykanin Ricky Barbeck. Dzisiaj wreszcie mogliśmy pokazać to, na co nas stać. Dobre tempo od początku, dobra nawigacja Timo i tak naprawdę cały czas goniliśmy i napieraliśmy, żeby jechać jak najszybciej. Tak naprawdę cały czas pełny gaz. Trudna nawigacja w niektórych miejscach, ale też niesamowite widoki. Jechaliśmy między takimi wielkimi kanionami, między wielkimi takimi górami kamiennymi, a tam szła jakby taka piaskowa pustynia z kamieniami i wielkie te takie góry po wszystkich stronach, więc to było na pewno niesamowite. Musieliśmy wybierać te kaniony, żeby dobrą trasę wybrać. Jeszcze 100 kilometrów przed metą zatrzymał się przed nami Zala, który jechał przed nami i miał już przebite 3 koła, czyli nie miał żadnego zapasu i przebił 4, a my nie mieliśmy żadnego kapcia, więc zatrzymaliśmy się mu i oddaliśmy mu 1 koło. Na pewno no jemu pomogliśmy, bo chłopaki walczą w generalce, a my straciliśmy około 2 minut, ale najważniejsze, że my jesteśmy na mecie, mieliśmy dobre tempo, jesteśmy dzisiaj wreszcie bardzo, bardzo zadowoleni. Mówił Jakub Przygoński. Dodam, że dobrze poradził też sobie Rafał Sonik, który utrzymał 2. miejsce w klasyfikacji generalnej wśród kierowców quadów. Zmieniamy dyscyplinę. Mariusz Fürstenberg został nowym kapitanem reprezentacji Polski w Pucharze Davisa. Były deblista, a obecnie dyrektor turnieju Sopot Open zastąpił na tym stanowisku Radosława Szymanika, który prowadził naszą Davis Cupową drużynę od 2007 roku. I na koniec rzućmy jeszcze okiem na to, co dzieje się w Apeldoorn. Polki grają z Bułgarkami, trwa 3. set. Jest 8-7 dla rywalek. Ostateczny wynik w wiadomościach sportowych za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sprawdźmy jeszcze, co jutro czeka nas w pogodzie. Środa pochmurna i deszczowa, na północnym wschodzie popruszy śnieg. Szanse na większe przejaśnienie na południowym wschodzie, tam też nie powinno padać. Temperatura od stopnia poniżej zera na południowym wschodzie, około 4 stopni w centrum, do 6 stopni miejscami na zachodzie i nad morzem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielkie wietrzenie magazynów w MediaMarkt. Kupując czarną lodówkę Samsung Snow Frost oszczędzisz 300 zł, płacąc jedynie 1599 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Można randkę zabrał mnie. Znów wyglądam jak w liceum. Wielkie dzięki za ten krem. Też wspieraj ulubione firmy dobrymi opiniami w sieci. To dzięki nim mają więcej klientów. Polecam i pozdrawiam, Kaśka Nosowska. Do akcji Dobry Głos dla Firm zaprasza ING Bank Śląski, z którym założysz firmę i konto za jednym razem. ING Bank Śląski. Liczą się ludzie. W okresie menopauzy najbardziej obawiam się uderzeń gorąca i wahań nastroju. A ja zimnych potów i nadmiernej wagi. Ja się boję osłabienia kości. Nie ma się czego bać. Suplement diety Klima Forte zawiera wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy, oraz len, który wspiera kontrolowanie wagi. Do tego teraz dobowa dawka Klima i Forte dostarcza aż 2000 jednostek witaminy D, potrzebnej do utrzymania zdrowych kości. Teraz stosuję Klima Forte i niczego się nie obawiam. Klima Forte. Aflofarm. No, Barbara, w Media Expert jest wielka wyprzedaż, więc nadszedł czas na prezenty dla nas. A co? Wielka wyprzedaż w Media Expert. Teraz komputery taniej nawet o 1000 zł. Włączamy niskie ceny, Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Czas umyć zęby. Mamo, nie chcę mieć zębów. Tak było kiedyś. Na szczęście teraz mam Dropingo. Kropelki, które barwią osad nazębny na niebiesko. Z Dropingo mycie zębów to dla Filipa świetna zabawa. A dla mnie pewność, że zęby mojego dziecka są czyste i zdrowe. Dropingo. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć, mężowie i żony, kupujcie smartfony! Ha. A jak już kupione, zapewnimy ochronę. No pewnie, jak ktoś będzie chciał skrzywdzić waszego smartfona, to na solówego i mukemu. Ale jest też opcja z taką folią ochronną. Co nie? Usługi Mediamarkt. Folia HD z przycięciem i montażem do dowolnego smartfona. W wyjątkowej cenie. Oferta dotyczy także smartfonów zakupionych poza Mediamarkt. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już prawie 11 minut po godzinie 17. Popołudniowe wydanie zapraszamy do Trójki. Niebawem u nas odpowiedzi na pytanie dotyczące segregacji śmieci. Jeszcze przez moment proszę dzwonić 2 2 i 7 3. I jeszcze ważna informacja. Gorąco polecamy Państwa uwadze piękną muzyczną podróż. Plebiscyt 95 piosenek na 95-lecie Polskiego Radia. Na naszej stronie znajdą Państwo listę, jako się rzekło, 95 utworów zaproponowanych przez dziennikarzy muzycznych Polskiego Radia. Głosować można do 31 dnia stycznia. Utwory, które zyskają Państwa największe uznanie, zostaną zaaranżowane przez Adama Sztabę i Krzysztofa Herdzina, no i wydane przez Polskie Radio. Lojalnie ostrzegam, bo przetestowałem na sobie. Wybór utworów i ich odsłuchiwanie jest bardzo, ale to bardzo wciągającym zajęciem. A wśród propozycji ta piosenka. Cieszę z tych krótkich strzeszeń, kiedy pełną pieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jakby ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, i nieskromnie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko, ta euforia. Zaszywać, lubię nadużywać, szukam wciąż okazji i je mam. Pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko. Wstawać i brać! Cieszę z tych krótkich strzeszeń, kiedy pełną kieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jakby ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Klaus Mittwoch. Trójce. Polecamy Państwa uwadze plebiscyt 95 piosenek na 95-lecie Polskiego Radia do odnalezienia także na stronie programu trzeciego Polskiego Radia. Tymczasem w studiu Izabela Woźniak. Dzień dobry, raz jeszcze. Przez ostatnią godzinę nasi słuchacze zadawali pytanie dotyczące segregacji śmieci i zdaje się, że tych pytań było bardzo, ale to bardzo dużo. No tak, bo wiele osób ma wątpliwości i spore kłopoty, bo do tej pory wyglądało to tak, że mieszkańcy mieli do wyboru segregować i płacić mniej, albo segregować i płacić trochę więcej. No teraz wyboru nie będzie i kto będzie to robił nieprawidłowo, może słono za to zapłacić. No w przypadku na przykład bloku odpowiedzialność może być zbiorowa. Taką decyzję może podjąć administrator, no czy obciąży karą każdego za błędy pojedynczych osób. Naszym gościem w studiu ponownie Karol Wójcik, przewodniczący Rady Programowej Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami. Dzień dobry. Wieczór. Dobry wieczór. Przez ostatnią godzinę pan dyżurował, no i właśnie te pytania pojawiały się, wątpliwości były, całkiem sporo widziałam. Ale serce roście. chcemy segregować. Dzwonili ludzie, którym to naprawdę nie jest obojętne. Tych telefonów było mnóstwo, a my mamy w Polsce generalnie problem. I my, branża odpadowa, jak to się mówi, zawsze mówimy, że selektywna zbiórka w Polsce kuleje. I to prawda. Jak zajrzę do tego śmietnika, no to tam jest bardzo kiepsko. Coś się nazywa selektywną zbiórką, a tak de facto nią nie jest. A będzie musiało być, bo na nasze firmy często gminy nakładają obowiązek osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu. Przerzucają ten obowiązek na nas, słusznie bądź niesłusznie, naszym zdaniem raczej nie, ale my wtedy będziemy zaglądać tych śmietników, mówić hola, hola, tam miało być segregowane, a nie są. Ale tu słuchacze naprawdę bardzo rygorystycznie, nawet ja momentami miałem wyrzuty sumienia, że aż tak rygorystycznie nie segregują odpadów. No to o co pytali? No, podstawowy problem to te opakowania wielomateriałowe, te odpady. Tak naprawdę czyli te na przykład, odpady... Czyli na przykład pudełko po mleku, tak? Po mleku, no to, jest przykład modelowy. Tak naprawdę... Takie opakowania nie powinny trafiać na rynek. Bardzo istotna jest kwestia ekoprojektowania. My jako przedsiębiorcy spotykamy się już z takimi przedsiębiorcami, wytwórcami tych opakowań, którzy chcą zobaczyć, jak to się później recyklinguje, jak to oni mówią. Co się z tym później dzieje. Jak projektować, żeby uniknąć tych błędów, żebyśmy nie mieli tego... odpadu, którym nie wiadomo, co potem zrobić. Bo ktoś mi powie, że to do papieru, będzie miał rację. Ktoś powie, że do metalu, będzie miał rację. Ktoś inny, że do tworzyw, bo tam jest nakrętka z tworzywa i też będzie miał rację. Rację będzie miał tak naprawdę ostatecznie ten, kto sprawdzi, jak jest w danej gminie i gdzie gmina każe to wrzucać. No to gdzie ja mam to wrzucić? Wejść na stronę w swojej gminie, na zakładkę związaną z odpadami, każdy taką ma, i sprawdzić. Tak naprawdę z tego odpadu zrobimy pewnie tak zwane paliwo alternatywne. No trafi do cementowni zamiast węgla, więc wykorzystamy to ekologicznie, ale jest to odpad kłopotliwy. Sporo pytań od słuchaczy. Ja też mam do pana pytanie swoje. Co ja mam zrobić na przykład z ekspresówką, chodzi o herbatę w takich torebkach? Co ja mam z tym zrobić? Gdzie to wyrzucić? No, gdybyśmy chcieli podchodzić do tego tak szczegółowo, przyłożyć szkiełko i oko, to tę zawartość ze środka do odpadów bio, mamy takie odpady teraz, ten brązowy worek. Czyli rozkładamy na czynniki pierwsze. Oczywiście, a tą zewnętrzną torebkę do odpadów resztkowych, odpadów zmieszanych, to resztka tego, co nie możemy posegregować. Oczywiście teoretycznie, pamiętajmy o jednej rzeczy. Prosta segregacja, nawet jak się pomylę, nawet jak nie wiem, wrzucę do tego czarnego worka, do tego z resztkowym odpadem, tym pozostałem. Lepiej, żebym segregował, nawet jeśli jeszcze nie wychodzi mi to dobrze, niż machnął ręką i się zniechęcił. No problem jest na przykład z pieluchami czy wacikami. Co z tym? No nie, do odpadów zmieszanych, do tych resztkowych, do czarnego worka. Czyli problemu nie ma. Tu nie ma co kombinować. Po prostu czarny worek. Pytania jeszcze padały o paragony na przykład, bo to są papierowe rzeczy, ale mają ten nadruk, prawda? Mają druk. Ja pamiętam, jak jakiś czas temu ministra środowiska o to zapytano i powiedział papier odruchowo. I ja też bym tak powiedział, dlatego że... A co by pan zrobił? I pewnie bym tak zrobił, chociaż... powinienem, jak patrzę w poszczególnych gminach, co gminy każą z tym robić, to one mówią, a to do odpadów resztkowych, tych zmieszanych, bo to jest tłusty papier zabrudzony. No tylko tak na zdrowy rozum, a on też w odpadach jest naprawdę potrzebny nam wszystkim. No ileż tych paragonów będzie wśród tych kartonów po butach, po telewizorze i tak dalej. To śladowa ilość. Zwłaszcza, że trzeba trzymać to przez rok przynajmniej. Tak, bo no to jeszcze wyblaknie. Tak, no. Nie przejmujmy się za bardzo. Lepiej właśnie w taki prosty sposób posegregować wstępnie. Potem to i tak trafi do instalacji, do oczyszczenia, zanim recykler da drugie życie butelce PET i z tych 35 butelek zrobi ten nowy Polar, o którym tak często mówimy. Spory problem jest ze szkłem. No bo tak, z jednej strony butelki, wszystkie butelki szklane i słoiki wrzucamy do pojemnika zielonego, te białe do białego, ale co z żarówkami, szybami, czy na przykład szklankami, bo przecież zdarza się potłuc. No właśnie, to też zależy z tym białym, zielonym, co czy gmina chce aż tak szczegółowo segregować. Niektóre chcą, muszę więc znów wrócić na moją stronę internetową mojej gminy i sprawdzić, czy ona mi każe tak szczegółowo segregować. Ale generalnie opakowania ze szkła do szkła rzeczywiście, ale szyba, uwaga, już do zmieszanych z niej, nie zrobimy tej stłuczki szklanej, która jest tak bardzo potrzebna jako zaczyn do nowych produktów. A żarówka? No tutaj odpady niebezpieczne jednak, osobno, więc zawieźmy to do PSZOK-u, do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. On w każdej gminie jest, na pewno musi być w każdej gminie. Tam będzie na to szczególne miejsce, gdzie bezpłatnie to oddamy. No ci, co pytają, co zrobić z resztkami, na pewno na czynniki pierwsze rozkładają jeszcze jedzenie, bo na przykład taka zupa na mięsie. Już wiemy, że mięsa nie można wrzucać do bioodpadów, prawda? No nie, bioodpady to takie określenie dość ostatnio modne i dobre, ale pamiętajmy też tu bardzo ostrożnie. Tego kotleta po niedzielnym obiedzie tam nie wyrzucimy, nie, tu odpady zmieszane. Ale już trawę po koszeniu jak najbardziej tak. Najlepiej bez worka, który jest kłopotliwy, wrzucić wprost do kontenera w PSZOK-u. No, moglibyśmy tak rozmawiać jeszcze bardzo długo, ale wiemy, że czas nam się kończy. Naszym gościem był Karol Wójcik, przewodniczący Rady Programowej Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami. Dziękuję. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję. Bardzo dziękujemy, Izabela Woźniak. Mam nadzieję, że chociaż trochę państwu pomogliśmy. Tymczasem 19 minut po godzinie 17, niebawem u nas temat zagranicznych. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta. Aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek, nie chodzę nad żadną z rzek. Nie tłukę się w pociągu, który staje na każdej stacji. Nie jest mi zimno, nie jestem głodny, oddaliłem się tak. Także dalej już nie można, nie szukaj mnie. Nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Podejdź do szafy, otwórz ją, wyjmij z półki tę moją niebieską koszulę. Wyprasowaną, złożoną, rozłóż ją na stole. Rozepnij kołnierzyk, potem drugi guzik i trzeci. Widzisz to, co znalazłaś w środku? To właśnie ja. To właśnie ja. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Nie szukaj mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta. Nie znajdziesz mnie. Aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek, to właśnie ja. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Nie znajdziesz mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta. Nie szukaj mnie. Aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek, to właśnie ja. To właśnie ja. Grzegorz Turnał w Trójce. Tymczasem 21 minut po godzinie 17 w studiu Michał Rzekowski i jego gość. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry. Zabicie generała irańskiego Kasima Sulejmaniego odbija się mocnym echem w amerykańskiej polityce. Padają pytania, dlaczego teraz i co to da obecnemu prezydentowi. Przybliża czy oddala od reelekcji Donalda Trumpa. Kiedy w Iraku, a następnie w Iranie trwały ceremonie pogrzebowe, w Stanach Zjednoczonych pytano, czy prezydent miał prawo wydać rozkaz zabicia irańskiego generała. Podziały przebiegały według tradycyjnych linii. Sekretarz stanu Mike Pompeo nie ujawnił konkretnie, dlaczego prezydent ją podjął. Tymi sprawami nie możemy się dzielić. Wiele informacji jeszcze się nam przyda. Senator demokratów Chris Murphy chce jednak ujawnienia szczegółów. Ten atak wymaga dowodu na bliskie zagrożenie dla kraju. Fox TV sprzyjającej Trumpowi telewizji, zaskoczenie w czasie najlepszej oglądalności. Dziennikarz Tucker Carlson pytał, dlaczego prezydent szykuje kolejną wojnę. A godzinę później jego kolega Sean Hannity chwalił Trumpa za decyzję o ataku w Bagdadzie. I wreszcie generał David Petraeus, szef CIA za czasów Baracka Obamy, w programie Face the Nation również zaskoczył. Ten atak przywrócił nam zdolność odstraszania. I oczywiście odstraszenia po atakach na tankowce, strącenia amerykańskiego drona, latem ubiegłego roku atakach na ambasadę właśnie w Stanów Zjednoczonych w Bagdadzie. Największą na świecie, najbardziej ufortyfikowaną, jeśli chodzi właśnie o jej status. A moim gościem w studiu jest Mateusz Piotrowski, znawca polityki amerykańskiej, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Sondaże najnowsze już oczywiście Amerykanie liczą, co z tego mają poszczególni politycy. 43% Amerykanów uważa, że to dobrze, że Donald Trump zaatakował i zabił Kasima Sulejmaniego, a z kolei 38% Amerykanów uważa, że zrobił źle. I też tutaj widać te linie podziałów między republikanów a demokratów. Tak, faktycznie demokraci tutaj, jeżeli chodzi o polityków, a nie o wyborców, akurat zgadzają się co do tego, że nikt nie płacze po Sulejmanim tutaj, jeżeli chodzi o demokratów, natomiast mają wątpliwość co do tego, czym była uwarunkowana ta decyzja o jego wyeliminowaniu, bo twierdzą, iż nie były to przyczyny moralne, tylko była to decyzja podjęta ad hoc właśnie w ramach odpowiedzi na zabójstwo amerykańskiego obywatela w ostatnich bombardowaniach tej irackiej ambasady. Ten rozdźwięk pomiędzy dziennikarzami stacji Fox TV, Tuckerem Carlsonem i Seanem Hannitym, to też jest ciekawostka, jeżeli chodzi, ale dużo mówiąca, mam wrażenie. Tucker Carlson pytał, dlaczego prezydent wskakuje w kolejne bagno dokładnie, czyli miesza się w sprawy Bliskiego Wschodu, z którego obiecywał, że wyjdzie przecież i już nie będzie tam żadnych problemów. No tak, miało być wycofanie z Syrii, z Afganistanu, z Iraku, a tutaj nagle okazuje się, że Donald Trump chce zdaniem Hannitego oczywiście, Carlsona, przepraszam, iż ma się tutaj otworzyć nowa wojna regularna z Iranem. No do tego raczej nie dojdzie, nie ma do tego podstaw. Iran nie chce do tego dążyć i Stany Zjednoczone też raczej nie chcą do tego dążyć. Bliższy scenariusz raczej jest deeskalacji ze strony amerykańskiej. Oczywiście teraz musimy poczekać na odpowiedź Iranu, bo jakaś na pewno będzie na te działania. No nie, to eliminacja Sulejmaniego nie może pozostać bez odpowiedzi. I to będzie miało miejsce, ale tutaj zapowiedzi wojny raczej trzeba oddalić. Mówi się również już też z ustami Pentagonu, że ten atak ewentualny za atak irański, czyli zniszczenie 52 miast i miejsc ważnych dla kultury Iranu i dla całego świata, to jest tylko chwyt retoryczny Donalda Trumpa. Tak naprawdę nie będzie tego typu odpowiedzi amerykańskiej na ewentualny atak Iranu. Ale zastanówmy się, co się dzieje w polityce amerykańskiej. Przecież to jest ten rok, w którym będzie się mówiło o Ameryce przez wszystkie i odmieniało przez wszystkie przypadki słowo wybory i właśnie wyborcy. No tak, po roku trwania kampanii prawyborczej wśród demokratów wreszcie wchodzimy w rok wyborczy w 2020 i tutaj Donald Trump ma parę argumentów, żeby walczyć o reelekcję, ale oczywiście każdy jakiś tam sukces, który będzie mógł sobie dopisać, silne argumenty, że realizował jakieś aspekty polityki lepiej niż poprzednik, czy lepiej niż zapowiadają to jego kontrkandydaci, będzie mu pomagał. Jeżeli uda mu się w jakiś sposób, no umowę z JCPOA, umowę nuklearną z Iranem już można uznać za zakończoną po tym, jak Stany się wycofały i Iran ogłosił, że też już nie będzie jej szanował. Pytanie, czy to gdzieś... jest efekt właśnie tego, co się wydarzyło w Bagdadzie w piątek rano. Dokładnie tak. Pytanie, czy w ramach tej deeskalacji, która w ciągu kilku miesięcy być może dojdzie jakoś do niej, bo póki co to się będzie zaostrzać jednak, czy nie uda się usiąść do jakichś rozmów, porozumieć z Iranem, by jakąś nową umowę zawiązać. Jeżeli tak, to dla Trumpa wyborcze będzie to bardzo silny argument. W takim razie też pojawia się argument, że Trump w ten sposób chce uciekać od procesu impeachmentu, od tego, co się dzieje w kongresie, od oskarżenia o sprawę właśnie nakłaniania ukraińskiego prezydenta, by ten badał sprawę korupcyjną syna Joe Bidena, czyli tego ewentualnego przyszłego głównego rywala ze strony demokratów. Tutaj się nie zgodzę, bo jednak większość republikańskich senatorów jest już po impeachmencie w Izbie Reprezentantów, a republikańscy senatorowie, którzy będą i demokratyczni też oczywiście, ale to oni będą decydować o usunięciu z urzędu. W Senacie Partia Republikańska ma większość, tam są potrzebne 2/3 głosów. Jest pewne, że senatorowie nie zagłosują za usunięciem Donalda Trumpa. Nie uda się zebrać tych 67 łącznie głosów, w związku z czym nie wydaje mi się, żeby taki krok jednak radykalny, jak na amerykańską politykę, został podjęty tylko po to, żeby odciągnąć uwagę od impeachmentu. I teraz dla wyborców republikańskich Donald Trump jest tym, który jest prezydentem zdecydowanym walczyć z takimi właśnie ludźmi jak Sulejmani. No, osoba właściwie, można powiedzieć, jedna z najważniejszych wojskowych irańskich, który pomagał przecież Amerykanom walczyć z państwem islamskim. Wtedy, gdy było to korzystne, wtedy, tak, było jak to najbardziej. Korzystne. Ale trochę chyba zapomnieliśmy w trakcie tej kadencji przez podjęcie właśnie dialogu z Koreą Północną, zapowiedzi właśnie chęci dialogu z Iranem, że jednak Donald Trump swoją kadencję otwierał no, tym ogniem i furią, którą dało się zapamiętać. I tutaj chyba jest taki kolejny wyraz, że potrafi być stanowczy, potrafi być tym dowódcą, jeżeli tego wymaga sytuacja. No i oczywiście okoliczności też temu sprzyjają. A jakie zamieszanie wprowadza to, co się wydarzyło w Bagdadzie, w szeregi demokratów? Bo tutaj też jedni i drudzy próbują używać słowa morderstwo, no ale z drugiej strony słychać komentarze, no zaraz, jakie morderstwo, skoro on był wrogiem naszego kraju? No tak, był wrogiem. Był według prawa amerykańskiego uznany za lidera grupy terrorystycznej, w związku z czym z prawem amerykańskim tutaj się wszystko zgadza. Inną kwestią jest prawo międzynarodowe. Tak, bo gwardia rewolucyjna całkiem niedawno, w ubiegłym roku była wciągnięta na listę listę organizacji terrorystycznych. Dokładnie, więc tutaj akurat okoliczności są, powiedzmy, dla Trumpa sprzyjające te z punktu widzenia prawa amerykańskiego, ale rozbieżności wśród demokratów faktycznie są co do tego, czy to powinno mieć miejsce, czy kiedy państwa nie znajdują się w stanie wojny, czy mimo wszystko taki atak powinien być przeprowadzony. To jednak nie była typowa selektywna eliminacja, tak jak wobec, no właśnie, przywódców jakichś ugrupowań, czy to AQAP, czy Państwa Islamskiego, tylko jednak no był to jednak dowódca wojskowy państwa. Dla Donalda Trumpa to oznacza, że będzie takim prezydentem twardzielem, prezydentem, którego wybór będzie oznaczał, że walczymy twardo ze światem terroru? Być może tak, chociaż... Będzie to wykorzystywał? Być może, jeżeli tak. Ostatnie miesiące pokazują, że w tę stronę zmierza. Gdzieś te działania tak się konsolidowały, iż pokazują, że ten terroryzm, pomimo że w dokumentach strategicznych odgrywał mniejszą rolę, to jednak w polityce administracji jest bardzo istotnym elementem. Dziękuję bardzo. Mateusz Piotrowski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Bardzo dziękujemy. Tymczasem minęła 17:30. Ekonomia w Trójce. I Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry, witam. Główny Urząd Statystyczny poinformował, że roczna dynamika inflacji w grudniu wyniosła 3,4% wobec 2,6% w listopadzie. Tak wynika z opublikowanego przez GUS tak zwanego szybkiego szacunku inflacji. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek mówi, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w grudniu bardziej niż prognozowali eksperci. Odczyt inflacji w grudniu okazał się sporo wyższy od oczekiwań rynkowych, no i trzeba powiedzieć, że jest to poziom najwyższy od października 2012 roku. Na razie szczegółowo nie wiemy, co za tak wysokim wzrostem inflacji stało. Z danych GUS takich szczątkowych wiemy tylko, że ceny żywności były rzeczywiście wyższe niż w analogicznych okresach, w latach poprzednich, że przyspieszyły ceny paliw i nieco wzrosły ceny nośników energii, czyli energia, z której korzystają gospodarstwa domowe. GUS poinformował też, że w porównaniu z listopadem ceny towarów i usług były w grudniu wyższe o 0,8%. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące inflacji w grudniu GUS opublikuje 15 stycznia. Rada Polityki Pieniężnej rozpoczęła dwudniowe posiedzenie, na którym zdecyduje o wysokości stóp procentowych w Polsce. Od poziomu stóp zależy oprocentowanie kredytów i lokat w złotych. Miesiąc temu po zakończeniu posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej jej przewodniczący i prezes Narodowego Banku Polskiego profesor Adam Glapiński powtórzył, że nie spodziewa się zmiany poziomu stóp do końca jego kadencji, czyli do 2022 roku. Chociaż mogą się zdarzyć wnioski za obniżeniem, za podwyżką. Na 10 członków Rady, no to zawsze się może zdarzyć. Ale większość Rady, myślę, że się będzie opowiadać cały czas za stabilnością stóp, bo one się sprawdzają. Zresztą jak Państwo śledzą analityków prywatnych, wypowiedzi i oczekiwania rynku, no to są oczekiwania, teraz się pojawiają jakieś, że niektórych, że może będą obniżki, przedtem się spodziewali, że może będą podwyżki, ale generalnie rynek się nie spodziewa zmian stóp procentowych i inwestorzy zagraniczni też nie. No to przypominamy do znudzenia, że podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi 1,5%, a decyzję Rady poznamy jutro. I jeszcze rynek walutowy. W tej chwili za franka szwajcarskiego musimy zapłacić 3,89 zł za euro 4,23 zł, za dolara 3,78 zł, za funta brytyjskiego 4,98 zł. A więcej na temat ekonomii na portalu polskieradio.pl. To jeszcze na słowo o pogodzie. W większości regionów czeka nas noc z przymrozkami. Mróz do minus 9 stopni na Podhalu, na Podkarpaciu minus 5, na Podlasiu od minus 2 do minus 4, na Mazowszu minus 2. Im dalej na zachód i północny zachód, tym cieplej. W Wielkopolsce stopień powyżej zera, na Pomorzu Zachodnim do 2 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Leci, leci, a za panią Ewą leci jej mąż z córką. Lecą poupragnione sprzęty. Tyle produktów przecenionych w pięknym stylu. Mega wyprzedaż w sklepach Euro i na euro.com.pl. Pewnie zainteresuje cię, że kupując promocyjne opakowanie Solevitum D3 otrzymasz gratisowe kapsułki. Ile? Tyle, ile sekund trwa ta reklama. Zmierz lub zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3 dla odporności i na kości. Aflofarm. Mąż na randkę zabrał mnie, znów wyglądam jak w liceum. Wielkie dzięki za ten krem. Ty wspieraj ulubione firmy dobrymi opiniami w sieci. To dzięki nim mają więcej klientów. Polecam i pozdrawiam, Kaśka Nosowska. Do akcji Dobry Głos dla Firm zaprasza ING Bank Śląski, z którym założysz firmę i konto za jednym razem. ING Bank Śląski. Liczą się ludzie. Witamina A zawarta w oleju z wątroby rekina i czosnek to uznane substancje wspierające odporność. Czego potrzeba więcej? Witaminy D3, którą daje nam słońce. Niestety teraz słońca nam brakuje, dlatego powstał Preventic D3. Suplement diety Preventic D3 oprócz wysokiej dawki oleju z wątroby rekina zawiera również bezzapachowy czosnek i aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventic D3 to najlepszy sposób na odporność jesienią i zimą. Preventic D3. Pełne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Przedsiębiorco. Od 1 stycznia 2020 roku uruchomiona została elektroniczna ewidencja i sprawozdawczość w BDO dotycząca gospodarki odpadami. Od teraz wszystkie formalności związane z gospodarką odpadami załatwisz przez system BDO. Wejdź na stronę www.bdo.mos.gov.pl i dowiedz się więcej. Kampanię sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Mamo, a Marcin powiedział, że jego mama powiedziała, że na jesień i zimę trzeba dbać o odporność. Oczywiście, że tak. Dlatego teraz dostaniesz syropek Rutinacea Junior. Jakie dobre. Dobre, ale przede wszystkim zdrowe. Rutinacea Junior zawiera witaminę C, rutozyt, a do tego naturalne soki owocowe oraz wyciąg z dzikiej róży, który wspiera odporność. Suplement diety Rutinacea Junior. Odporność na potęgę. Aflofarm. Trwa wyprzedaż rocznika w Skodzie. Teraz komfort i bezpieczeństwo w niższej cenie. Wybrane modele Skody dostępne od ręki z upustem do 14 tysięcy złotych. Sprawdź w salonach. Skoda. Wszystko co ważne. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 24 minuty pozostały do godziny 18. I segregacja śmieci, jak się zdaje, to temat niekończącej się dyskusji. Jak słyszeliśmy, są problemy, ale są i pomysły, jak je rozwiązać. Problem, jak słychać, największy jest z podzieleniem tych odpadów. Co do czego zakwalifikować? Do jakiego pojemnika? Dlaczego nie można by zrzucić tego obowiązku na producenta odpadów? Żeby to producent na danym odpadzie wykonał takie oznaczenie, że dany produkt należy wrzucić do żółtego bądź do niebieskiego pojemnika. Celna uwaga, drogi słuchaczu. Może ktoś podpowie, czemu jest tak, a nie inaczej. 2 2 7 3, także zb3@polskieradio.pl. A teraz już przyjemniejszy temat. Zapraszamy do Trójki. Jak się okazuje, w Polsce mamy już ponad 400 winnic, które produkują nawet 700 tysięcy butelek wina z winogron. Tymczasem można też z powodzeniem wytwarzać wino z innych owoców, z gruszek, porzeczek czy z wiśni. Jednak trzeba najpierw zmienić prawną definicję tego typu trunku, by odróżnić go od tanich, przemysłowych produktów. Myk, zalewamy. I więcej nie będę lał, z tego względu, że boję się, żeby wino nie uciekło nam z tego. Mamy już od dawna plantacje i uprawy różnych owoców. Robert Ogór, prezes zarządu firmy Ambra. Które w zasadzie dla winiarstwa na wysokim poziomie, czyli takiego winiarstwa, jakiego doświadczamy, winiarstwa gronowego, były w zasadzie niewykorzystywane. Wina z owoców produkowane były w sposób przemysłowy, nie do końca się też dobrze z uwagi na swoją jakość przez zwłaszcza ten okres tak zwany PRL-u i wielkich zakładów kojarzyły. Dzisiaj możemy powiedzieć o ponownym odkryciu szlachetnych polskich owoców dla winiarstwa. Mamy uregulowania prawne dotyczące tego, jak produkować wina wysokogatunkowe, ale chodzi o te tradycyjne wina, czyli z winogron. Jarosław Sadowski, ekonomista z Expandera. Dobrze by było, gdyby takie przepisy powstały również odnośnie win owocowych, bo można też wytwarzać produkty, które właśnie są bardzo wysokiej jakości, które byłyby oczywiście droższe. Tylko problem polega na tym, że właśnie potrzebne są przepisy, które by dokładnie mówiły, jak takie wino wysokogatunkowe, wino owocowe miałoby powstawać. No właśnie po to, żeby nie można było produkować takich win jakimś takim sposobem, który powodowałby, że ono jest gorszej jakości, psuje markę. Nasza fundacja skupiona jest właśnie wokół małych przedsiębiorców. Wioletta Wilkas, prezes Fundacji Winiarni Zamojskich. Tych, którzy lokalnie tą przedsiębiorczość opartą właśnie na lokalnych surowcach, to jesteśmy również zagłębieni. gołębiem owocowym, więc ten potencjał, jeśli chodzi o owoce i wysokiej jakości, są, co przełoży się później na jakość produktów. Żeby wyprodukować i też, żeby ten taki produkt drogi, wysokogatunkowy, żeby on w Polsce i na świecie był znany, no to właśnie on musi mieć pewną renomę. Rozwijanie winiarstwa na wysokim poziomie z tych właśnie szlachetnych polskich owoców. Wino może powstawać na pewno białe z gruszki. Ona ma wiele bardzo ciekawych walorów, jeżeli chodzi o szlachetne wino. Z kolei owoce czerwone mają nieodkryty potencjał, czy to czarna porzeczka, czy czerwona porzeczka, czy wiśnia w takiej winifikacji, którą znamy z win gronowych. Myślę, że najlepsze i bardzo ciekawe odkrycia, jeżeli chodzi o winiarski potencjał polskich owoców, jeszcze przed nami. Co państwo na to? Proszę dać znać. 2 2 7 3. A owocowymi trunkami z górnej półki zainteresował się Tomasz Jeleński. Tymczasem niebawem Puls Trójki. You saw the plan. I wandered out in the world for you. grupa The Water Boys w programie trzecim Polskiego Radia. Tymczasem kwadrans do 18. Puls Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dobry wieczór. Minister Łukasz Schreiber, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów. Dobry wieczór, kłaniam się państwu. Panie ministrze, to było wszystkiego jak z dobrego na nowy rok. Prawda? Jaki dobry, coś dziwnego. Prezydent Andrzej Duda po raz pierwszy zwołał Radę Gabinetową. Jak bardzo jest szczególna sytuacja, w której znalazła się Polska, bo w takich właśnie sytuacjach zwołuje się Radę Gabinetową. No faktycznie, ja też miałem po raz pierwszy zaszczyt uczestniczyć w posiedzeniu Rady Gabinetowej. Mamy taką koincydencję kilku zdarzeń, jednak z jednej strony ta polityka antyhistoryczna Rosji, która jest prowadzona. Z drugiej strony mamy sytuację na Bliskim Wschodzie, taką no, co najmniej niespokojną. No i wreszcie z trzeciej sytuację w związku z 75. rocznicą wyzwolenia obozu w Auschwitz i tej konferencji w Yad Vashem. No i właśnie prezydent ogłosił, że nie weźmie udziału w obchodach w Jerozolimie 23 stycznia. Stanowisko całego polskiego rządu i moje było takie, powiedział, że albo Polska będzie mogła tam zabrać głos, albo nie będę brał udziału w tym wydarzeniu. Tak powiedział po posiedzeniu Rady Gabinetowej. To znaczy, że już jest przesądzone, że głosu nie zabierze, bo były jakieś starania polskiej dyplomacji. Pan ambasador Magierowski o to zabiegał. Żeby pani, było jasno sprecyzowane oczekiwanie. Pan ambasador 4 miesiące temu, można powiedzieć, to przedstawił stanowisko Polski. Natomiast no, dzisiaj, kiedy zostaje już tylko 20, zostaje 2 tygodnie tak naprawdę do tej konferencji, no to już wiadomo, że jak widać, to ma być oczekiwanie niespełnione. Oczekiwanie, powiedzmy sobie uczciwie, ze wszechmiar zasadne. No, przecież, czyli rozumiem, że starania też zostały zakończone. Tak, pani redaktor. Polska uznała. Pani redaktor, no ale sytuacja, w której przecież w wyniku II wojny światowej ginie 3 miliony polskich Żydów. Sytuacja, w której głos mają tam zabierać przedstawiciele, głowy państw Wielkiej Brytanii, ale Francji, Rosji, a nie ma zabierać przedstawiciel Polski. No, prezydent Rzeczypospolitej byłaby jednak co najmniej upokarzająca dla naszego kraju. Także ja myślę, że dla wszystkich to jest zrozumiałe. No to się bardzo cieszę. Tylko chciałam dopytać, czy rzeczywiście już przestaliśmy się o to starać, przestaliśmy pani, o to zabiegać, dopytywać. Ale zwróćmy uwagę, to nie jest kwestia jakichś naszych niesamowitych starań. To jest kwestia tego, że przecież obchody upamiętniające wyzwolenie Auschwitz odbywają się co roku właśnie w Polsce, no bo to niestety na polskich ziemiach ten obóz zagłady postawili Niemcy. I te wydarzenia przecież się odbędą także 27 stycznia. Także, a tam mamy do czynienia z przecież prywatną, bądź co bądź prywatną inicjatywą. Rozumiem, że nie było żadnego podczas dzisiejszego posiedzenia zdania odrębnego w tej kwestii, żadnych wątpliwości. Zdania odrębnego nie. Natomiast no, też proszę o zrozumienie, tutaj mamy do czynienia z częścią zastrzeżoną tej Rady Gabinetowej. Ja też nie mogę wszystkiego zdradzać. Czy ktoś, ale czy w ogóle była w tej sprawie dyskusja, czy sprawa była oczywista? Tak jak to zostało przedstawione na konferencji, mogę to potwierdzić. Tutaj było jakby wszyscy się zgadzają z takim stanowiskiem pana prezydenta i w takim duchu też była ta rozmowa. I rozumiem, że nie ma w tej sprawie większego znaczenia, że już wcześniej w Rosji prawdopodobna nieobecność pana prezydenta była komentowana na, powiedziałabym, rosyjską nutę, na przykład tak. Pan Oleg Morozow, senator. Mm-hmm. Jeżeli polski prezydent nie przyjedzie do Izraela, będzie to dodatkowe potwierdzenie tego, że współczesna Polska nie chce uznać nazistowskich zbrodni wobec ludzkości, zbrodni na Żydach. Znaczy, wie pani, no to są wypowiedzi wyjątkowo niegodziwe i wyjątkowo niestosowne, zwłaszcza z ust polityków kraju, który współpracował przez 2 lata z Niemcami i przymykał na to oczy, który wówczas, gdy miał ku temu okazję, milczał, a wtedy rzeczywiście od Rosjan można było tego oczekiwać i dziś tego rodzaju słowa, no tak jak mówię, no wysoce niestosowne i w kontekście tej właśnie antyhistorycznej polityki rosyjskiej, która jest prowadzona, no to rzeczywiście przypomina bardzo niedobre czasy i przywołuje na myśl bardzo niedobre skojarzenia co do niej. No mam nadzieję, że tutaj przyjdzie też jakieś opamiętanie po stronie rosyjskiej. A jeśli nie przyjdzie i będą kolejne prowokacyjne wypowiedzi Putina, no, et consort, też strona polska nie będzie reagować kolejnymi oświadczeniami? Strona polska reaguje stosownie, adekwatnie do tego. To myślę, z jednej strony... Niedawno ogłoszono, że na ten moment tak, koniec. Z jednej strony nie dajemy się tutaj jakby podpuszczać. Z drugiej strony stanowisko jest zupełnie jasne i to bardzo mocne, ale i twarde, ale z drugiej strony spokojne stanowisko pana premiera, które zostało wypracowane także przy udziale pana prezydenta, jest, wydaje się, stosowne. I proszę zobaczyć, że Rosjanie przegrali tą walkę, bo to widać zresztą po oświadczeniach przedstawicieli różnych państw. Im się nie udało tej narracji narzucić poza Rosją. I w tym kontekście także trzeba bardzo pochwalić i trzeba się cieszyć z tej akcji, którą podjęła Polska, no PFN dokładnie, gdy 1 września w europejskich gazetach przypominano o tym i tuż przed 1 września, co się wydarzyło w roku 1939. Czy teraz jest jakiś nowy plan w związku z próbami splamienia wizerunku Polski? Plan właśnie dla Polskiej Fundacji Narodowej, dla Ministerstwa Kultury, dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych? Panie dyrektor, znaczy no tutaj się nic nie zmienia. No Polska będzie walczyła o tą prawdę historyczną. Rozumiem, że dziś nie było o tym mowy, no bo nie było czasu. Dziś na temat i ten temat gdzieś rzecz jasna wybrzmiewał. Natomiast no proszę zwrócić uwagę, jesteśmy w roku no bardzo szczególnym. Mamy rzeczywiście 75-lecie wyzwolenia obozu w Auschwitz. Będziemy mieli także setną rocznicę upamiętnienia i bitwy warszawskiej. Tak. I szereg innych ważnych dat, 80-lecie zbrodni w Katyniu. Także no, tutaj Polska jakby no, nie zejdzie z tej drogi walki o prawdę historyczną i tutaj jakby o naszej konsekwencji mogę zapewnić. A co do konkretnych działań, no to na pewno wszyscy będą je widzieli. Panie ministrze, kolejna sprawa z dzisiejszego posiedzenia. Czy rozważano wycofanie polskiego wojska z Iraku? Nie, no takiego stanowiska nie mają nasi sojusznicy. Takiego stanowiska nie prezentuje Polska. Ale takiej ewentualności nie brano pod uwagę. Droga pani redaktor, no, trzeba pamiętać i brać pod uwagę, że mamy na razie do czynienia z rzeczywiście uchwałą irackiego parlamentu, przy czym no, tam kworum było ledwo. Część posłów, no, jak rozumiem, świadomie nie wzięła w tym udziału. Mówi ponadto o uchwale, w której, Irakijczycy chcą podziękować za udział. Tak, no ponadto no, tutaj decyzja należy do władzy wykonawczej, do rządu irackiego. Poczekajmy na to, co przyniosą następne dni. Wydaje mi się, że stosownie do tego będziemy reagować. I nie mówiono też o ewentualnym zaangażowaniu Polski w ewentualną odpukać wojnę na Bliskim Wschodzie z udziałem redaktor, USA i Iranu. Naprawdę jakby ja nie będziemy nie gdybać i wywoływać wojny w tym momencie w Zatoce Perskiej. 13 scenariuszy zemsty na USA. Zemsta ma być wielokrotna i systematyczna. Dobrze, no to jednak tutaj stanowisko Polski jest także jasne, no, biorąc pod uwagę, że jesteśmy członkami Paktu Paktu Północnoatlantyckiego. Jesteśmy członkami Unii Europejskiej. Chcemy zdecydowanie deeskalacji tego konfliktu. A w jaki sposób Polska mogłaby się do tego przyczynić? Bo Polska zdaje się mimo wszystko, mimo tego, że opozycja ciągle przywołuje tę konferencję bliskowschodnią, która miała nam zaszkodzić, to zdaje się, że jest oświadczenie ambasady Iranu zapewniające o naszych dobrych stosunkach. Takie dosyć świeże. Tak, no dochodziło przecież także do spotkań w ostatnim czasie szefów dyplomacji naszych. No, ja powiem tak, no Polska prowadzi aktywną politykę międzynarodową, która nie jest wymierzona wobec jakiegokolwiek państwa. Także to, że jesteśmy w tym zaangażowani, to, że się mówi tutaj i podkreśla tą rolę Warszawy i tej konferencji, to chyba także dobrze i to wbrew temu, co jak pani zauważyła, się trochę próbuje wyśmiewać w niektórych kręgach, no jest jednak poważnie odbierane. Znaczy ja nie wiem, czy wyśmiewać, tylko po prostu cały czas jest mowa o tej konferencji, że to nam zagraża. No, zagraża, szczególnie tak. Teraz. Tak, wie pani, nam nie zagraża nasza aktywność, nie zagraża nam to, że Polska prowadzi swoją politykę zagraniczną, ale także nie zagraża nam nasze jakiekolwiek stanowisko w tej mierze. To teraz na koniec, ponieważ już nie mamy czasu, chciałam zapytać jeszcze o aktywność zagraniczną marszałka Tomasza Grodzkiego, która wzbudza wielkie emocje. A może na to nie zasługuje ta aktywność? Może to powinno być pozostawione bez komentarza? Czy rzeczywiście takie znaczenie będzie miała ta jego podróż do Brukseli? Pani redaktor, to już każdy musi sam ocenić, czy to jest rzeczywiście stosowne, by trzecia osoba w państwie w taki sposób się angażowała w te sprawy i próbowała podsycać jakieś niezadowolenie instytucji unijnych i gremiów. To zostawiam do przemyślenia dla każdego z naszych słuchaczy. Sytuacja, w której bym powiedział, teraz mieliśmy dzisiaj tą dość groteskową jednak konferencję prasową, w której pan marszałek zapowiada, że oto głos człowieka honoru pokaże, którego próbowano, że tak powiem, nie wiem, jakoś przekupić. Ale czy tak? ABW powinno, chodzi tutaj o sugerowaną przez marszałka prowokację. Tak, sugerowaną prowokację, której jego głównym jakby autorytetem i człowiekiem, bohaterem tej konferencji okazał się 90-letni ubek. Panie ministrze, czy ABW powinna to sprawdzić? Proszę pani, oczywiście, jeżeli takie zawiadomienie będzie złożone przez pana marszałka, no to jakby służby mają obowiązek się zająć taką sprawą, tylko zwrócę uwagę państwu, że sprawa wygląda bardzo, bardzo dziwnie. No i więcej się nie zmieści już o Komisji Weneckiej, która też do nas przyjeżdża. Nie porozmawiamy. Też ciekawe, w jaki sposób to państwo polskie zaprosiło Komisję Wenecką, zaprosił jednoosobowo marszałek. Nawet nie cały Senat nie podjął takiej... Miałby prawo, bo zdaje się, że parlament bardziej, może. Tak, bardziej na pewno niż jednoosobowo marszałek, prawda? Minister Łukasz Schreiber, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów. Dziękuję, Beata Michniewicz. Zapraszamy do reklamy. No, Barbara, w Media Expert jest wielka wyprzedaż, więc nadszedł czas na prezenty dla nas. Teraz wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo, dysk SSD, grafika Radeon za jedyne 1222, telewizor Smart Samsung 4K Ultra HD 55 cali za jedyne 1890 zł. Media Expert. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit.